बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिसपे रोज 35 शहरों में मैं आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर की अपनी लिखी हुई कहानियां और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत। आज की कहानी का नाम है मेरी प्रेमिका की शादी। थाल सज गए होंगे, टेंट हाउस वाले कल रात से ही काम करने लग गए होंगे, चमकीली बत्तियां लग गई होंगी, चाचियां और मामियां महीनों बाद मिलने पे महीनों का प्रपंच और गॉसिप एक साथ निपटा रही होंगी। हलवाई ये सवाल हर 15वें मिनट सुन के परेशान हो गया होगा कि रसगुल्ले में कितना टाइम है भैया। बड़े बड़े कमरे जिनसे फर्नीचर हटा दिया गया होगा, वहां दरी और गद्दों पे बच्चे उधम कर रहे होंगे। कहीं कोने में उसके पिताजी से कोई कह रहा होगा, कुछ तो खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। और अगर आप डाइनिंग टेबल और किचन के बगल से सीढ़ियों से उस मकान की पहली मंजिल पर जाएं, तो कोने वाले अपने कमरे में वो थकी हुई, एक घंटे से अपने हाथ एक ही तरह से थामे हुए अपनी हथेलियों पे सजती मेहंदी को देख रही होगी। जी हां, आज मेरी प्रेमिका की शादी है। 7 साल मेरे साथ स्कूटर पे याद शहर का चप्पा चप्पा घूमने के बाद, सरस्वती टी सेंटर में सैकड़ों समोसे चटनी के साथ खाने के बाद, चोरी चोरी सनसेट पॉइंट पे मेरा हाथ पकड़ने के बाद, उसने मुझे एक दिन अचानक ये फैसला सुना दिया था। ये फैसला जो अब मेरी मेज पे रखा था, ये रंग बिरंगा महंगा सुनहरे बॉर्डर वाला शादी का कार्ड जिस पे लिखा था पारुल वेड्स सिद्धार्थ। कहती थी हमेशा शादी की चहल पहल वाले घर उसे अच्छे लगते हैं, सहेलियों की गूंजती हुई हंसी, आखिरी वक्त की शॉपिंग, तैयारियों की झुंझलाहट, कहीं साड़ी में फॉल नहीं लगा तो कहीं पंडित जी की हवन सामग्री की लिस्ट में 2 आइटम नहीं आए। बड़ा शौक था उसे शादियों में जाने का। अपनी लाल रंग की डायरी में दोस्तों पड़ोसियों रिश्तेदारों की शादियों की तारीखें लिख के रखती थी वो। शादी में ही मिले थे हम, लहंगा पहना था उसने, किसी राजस्थानी जौहरी का बनाया हुआ हार, मेहंदी लगे हाथ थे, हाथों पे चूड़ियां। एक पल के लिए उस दिन मुझे लगा था कि वही दुल्हन है। मैं समझता था कि पहली नजर का प्यार सिर्फ किताबों और फिल्मों में होता है। उस दिन मुझे हो गया था। और अब इतने साल बाद मेरी मेज पे सुनहरे बॉर्डर वाला पारुल वेज सिद्धार्थ कहता कार्ड रखा था, वो जिसे मैं पहली बार देख के किसी और की शादी में दुल्हन समझ बैठा था, वो खुद दुल्हन बनने जा रही थी। जब इंटरनेट नहीं आया था, जब लड़के या लड़की ढूंढने के लिए एक कंप्यूटर के सामने बैठ के घंटों तस्वीरें और प्रोफाइल नहीं देखना पड़ता था, तो छोटे शहरों में जोड़ियां बनाने के 2 कारगर तरीके होते थे। एक तो अखबार में छपने वाले शादी के विज्ञापन जिनमें बच्चों के माता पिता अपने बच्चों की तारीफें लिखते थे और एक पोस्ट बॉक्स नंबर दे देते थे, एक ऐसा सीक्रेट पोस्ट बॉक्स जिसमें आई हुई सारी चिट्ठियां अखबार वाले हफ्ते दर हफ्ते उठा के पिताओं को सौंप देते थे। और दूसरा और अक्सर ज्यादा कारगर तरीका होता था दोस्तों रिश्तेदारों की शादियों में दूल्हे और दुल्हन ढूंढना। माएं ताड़े रहती थीं अच्छे सिंगल लड़कों और लड़कियों को, और लड़के लड़कियां भी शादी की रस्मों को बैकड्रॉप बना के साइड में अपनी गपशप छेड़ाछाड़ी नयन मटक्का किया करते थे। ऐसा ही एक नयन मटक्के का फेस्टिवल होने जा रहा था, मेरे छोटे मामा की शादी। सर्दियों में थी, मैं बड़ा शर्मीला हुआ करता था। अपने दोस्त शेखर के साथ बैठा था बारात में, बाकियों ने खूब डांस किया लेकिन मैं साइड से बस खड़ा हुआ देखता रहा। बारात पहुंची तो बाकी लोग तो जयमाल देखने के चक्कर में एक तरफ चले गए, मैं और शेखर खाने पीने की फिराक में। पहले झाग वाली एक्सप्रेसो कॉफी के काउंटर पे पहुंचे। हमारी उम्र की लड़कियां साड़ी और लहंगा पहने बीच बीच दिख जाती थीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उनकी तरफ आंख उठा के देख लूं। मैंने और शेखर ने खाने के पंडाल पे धावा बोल दिया, खूब खाया। फिर सोचा अब स्वीट डिश खाएंगे। मैं लाइन में खड़ा था, अचानक शेखर की ओर पलटा और कहा, ओए गुलाब जामुन खाना है कि रसमलाई? क्या देखता हूं कि शेखर गायब, पता नहीं कहां सटक लिया था। सामने खड़ी थी एक लड़की, खूबसूरती से भी खूबसूरत, शर्म से ज्यादा शर्मीली, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पे जुल्फें किसी बलखाती नदी की तरह लहराती हुई। मेरी बात सुनके हंस पड़ी, बोली, गुलाब जामुन भी और रसमलाई भी? लालची कहीं की। मैंने उसे स्पेशली एक एक प्लेट गुलाब जामुन और रसमलाई लाके दी। घबराहट के मारे हाथों से पसीना छूट रहा था, लेकिन यह पता था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। एक शर्मीला लड़का और एक खूबसूरत लड़की, डेडली कॉम्बिनेशन था। हम लोग पंडाल के नीचे पड़ी सैकड़ों कुर्सियों में एक कोने पे बैठ गए। मैं अभी भी बहुत घबरा रहा था। मुझे पता नहीं था कि लड़कियों से बात करते वक्त क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है। लड़कों से बात करते वक्त तो किसी अजनबी से हम दो मिनट में यार और तू पे उतर आते हैं, क्या लड़कियों के साथ भी ऐसा ही चलता है? पंडाल के नीचे काफी कम लोग थे। एक्शन अब उस हॉल की ओर शिफ्ट हो गया था जहां फेरे चलने वाले थे। दूल्हा और दुल्हन आने ही वाले थे। सब लोग चारों ओर कंबल ओढ़ के बैठ गए थे, कोई हमें नहीं देख रहा था। मैंने आखिरकार उसका नाम पूछ लिया। उसने धीरे से कहा, पारुल। मैंने कहा, चारू? वो बोली, नहीं वो मेरी बहन है, बुलवा दूं? मैंने कहा, नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। एक अजीब सा जादू होता है शादी की रस्मों के एक किनारे पे की गई मुलाकातों का। हल्की सी आजादी का एहसास, लड़कों और लड़कियों के बीच की दीवार थोड़ा नीची, छेड़छाड़, हंसी मजाक, और दूल्हा दुल्हन को देख के अक्सर खुद भी एक रिश्ते का काल्पनिक चोला पहन लेना कि क्या ये लड़की भी कभी ऐसे ही मेरी दुल्हन बन सकती है। उस उम्र में सपनों के सिवा ज्यादा कुछ होता ही कहां है हमारे पास। मेरे पास तो नहीं था। मिडिल क्लास परिवार की आकांक्षाएं मेरे कंधों पे थीं। कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ाई में लगा रहता था, कभी पापा के दिए पैसे फजूल खर्च नहीं करना चाहता था, और अब प्यार कर बैठा था। लेकिन मैंने ये कई साल बाद जाना कि लड़कों और लड़कियों में दिल देने का सिस्टम अलग अलग होता है। हम लड़के मौका देख के एक डेढ़ मिनट में दिल दे डालते हैं। आखिर इस दिल की कई कार्बन कॉपीज होती है ना हमारे पास, तो अगर एक ने हमारा दिल उठा के कहीं फेंक दिया तो दूसरी के लिए दूसरी कॉपी उठा लेते हैं। सुनने में आया है कि लड़कियों के दिल की फाइल में ऐसी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती है। वो दिल एक टाइम पे सिर्फ एक लड़के को देती हैं। सो उसने मेरे दिल के बदले फौरन मुझे अपना दिल देना उचित नहीं समझा। बोली, बस इतना याद रखिएगा, अपनी बहन चारू से बहुत ज्यादा खूबसूरत हूं मैं। दुनिया में हम अधर्मी, पथभ्रष्ट, नाकारा लोगों ने जितनी लतें इजाद की हैं, उनमें से सबसे खतरनाक लत है प्यार। इस बात की गांठ बांध लीजिएगा, यही हाल होगा आपका जो मेरा हुआ। प्यार की लत ने मेरे दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया था। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है ना, तो हजार चीजें हमें उस शख्स की याद दिलाती रहती हैं। किसी दुकान पे लिखा उसका नाम, पारुल स्टेशनरी सेंटर, कहीं उसके जैसे बालों वाली कोई और लड़की, कहीं किसी स्वीट शॉप में रखी रसमलाई, वैसी जैसे मैंने लाके पारुल को दी थी। जब प्यार होता है तो न जाने कहां कहां से याद के तार जुड़ते रहते हैं। हम कभी कभी मिलने लगे, कॉलेज में मिलते थे, लाइब्रेरी में, क्या करें, आशिकों के लिए याद शहर में तब ये कॉफी शॉप्स तो खुली नहीं थी। कभी कभी साइकिल रिक्शा पे बैठे शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हुए चोरी से हाथ पकड़े हुए डेट हो जाती थी। अब मैं थोड़ा कम शर्मीला हो गया था, झिझक नहीं थी, खुल के बात करता था, हंसते वक्त मुंह आधा बंद नहीं रखता था। उसने कहा तो नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि उसे भी प्यार हो गया था। हां, उसके मुंह से सुनना चाहता था। ایک دن وہ روانسی آنکھیں لیے مجھ سے ملنے آئی. ہاتھ میں ایک اخبار تھا, میٹریمونیل کالمز چھپے تھے. اس نے اپنی خوبصورت انگلیوں سے پنے پہ کچھ ڈھونڈا, پھر تیسرے کالم میں اوپر سے چھٹے وگیاپن کو دکھایا. بولی وہ اس کے بارے میں تھا, سندر, سشیل, اچھی, پڑھی لکھی. پارول نے وگیاپن پڑھنا شروع کر دیا. میں نے بیچ میں اسے روکا اور مذاق میں کہا, یہ تمہارا تو نہیں ہو سکتا, سندر, سشیل, پڑھی لکھی. نہیں یار, ٹوٹل رانگ نمبر. اس نے مجھے ہلکے سے دھکا دیا. بولی تمہیں ہمیشہ مذاق کیوں سوچتا ہے؟ یہ دیکھو, پاپا نے دونوں بہنوں کا ایڈ ایک ساتھ دیا ہے, اس کا نیچے احمد سے, جیسے بائی ون گیٹ ون فری سیل میں رکھا ہوں ہم دونوں کو. میں نے کہا دھیرج رکھو, سب ٹھیک ہو جائے گا. گھر پہنچا تو پاپا ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے. بولے تیرے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے, عمر, قد وغیرہ سب لحاظ سے تیرے لیے ٹھیک ہے, پریوار بہت اچھا ہے, میری فون پہ بات بھی ہو گئی ہے. سامنے وہی اخبار پڑا تھا جو پارول بھی لائی تھی, اور پاپا نے اس کی بہن چارو والا میٹریمونیل ایڈ انڈر لائن کر کے رکھا تھا. نہ جانے مجھے کہاں سے ایک نئی طاقت آ گئی تھی کہ میں اپنی بات پہلی بار اپنے پریوار کے سامنے رکھ پا رہا تھا. میں باہر کی طرح گھر میں بھی ڈبو قسم کا لڑکا تھا, جس نے جو کہا کر دیا اور میری ہاں تو فار گرانٹیڈ لے لی جاتی تھی. میں اپنے گھر کی فوج کا وہ سپاہی تھا جس کی اپنی اچھا بھی ہوگی یہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. اس بن اچھا بن اونچی آواز والے لڑکے میں نہ جانے کہاں سے اس دن ایک طاقت آ گئی تھی. میں نے کہا پاپا پلیز ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا. پاپا بے حد ناراض ہو گئے, اخبار کنارے پھینک دیا. ماں سے بولے میں بیکار میں اتنا اتاولا ہو رہا ہوں, تب سے فون کیے جا رہا ہوں, جب اسے منمانی ہی کرنی ہے تو. میں انہیں سچ سچ بتا دینا چاہتا تھا, لیکن اصل میں پارول نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کی سچائی کیا ہے. یہ لڑکپن تھا, کھلواڑ تھا, چھیڑ تھا, زندگی تھی, پیار تھا. اس شام گھر پہ کافی جھگڑا ہوا. اچانک ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پتا کو میری ہر چیز ناپسند تھی. میرا ایٹیٹیوڈ خراب تھا, پڑھائی کے بارے میں میری سوچ غلط تھی. پارول کے گھر میں تو بات اور بھی آگے بڑھ چکی تھی. پارول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے پاپا سب کے جیسے نہیں ہیں, وہ انہیں سمجھائے گی اور وہ مان جائیں گے. لیکن اس ہاں کا میں کئی دن تک انتظار کرتا رہا. مجھ پہ بہت پریشر پڑ رہا تھا, پڑھائی میں دماغ نہیں لگ رہا تھا. میرے ممی پاپا کو اچانک بڑی جلدی ہو گئی تھی میری شادی کروانے کی. بولے پوتا دیکھنے تک تو شاید ہم لوگ نہ بچیں, کم سے کم بہو کا منہ تو دکھوا دو. زندگی میرے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی. میں اگر لڑائی لڑنے کی کوشش بھی کرتا تو کیسے اکیلے؟ بیڈمنٹن کے ڈبلز کے میچ میں صرف ایک کھلاڑی تو کھڑا ہو کے نہیں کھیل سکتا نا. بڑی مشکل سے میں نے یہ شادی کی بات ہفتوں بعد رفع دفع کروائی. ایک دن پارول مجھ سے ملنے ایک کافی شاپ میں آئی اور اس نے مجھے اپنا فیصلہ سنا دیا. پارول کافی شاپ سے اٹھ کے چلی گئی اور میں اسے دیکھتا رہا. سوچ رہا تھا کہ یہ رشتہ سویٹ ڈش کے کاؤنٹر سے شروع ہو کے جائمال کے پنڈال میں پیچھے کی کرسیوں سے ہوتا ہوا شہر کے کتنے حصوں سے گزرتا ہوا کہاں آ گیا تھا, کہ ایک لمحہ کیسے بدل دیتا ہے زندگی. ایک وہ لمحہ جب میں پلٹا تھا اور میرے سامنے پارول کھڑی تھی, اور ایک یہ لمحہ جب وہ فیصلہ سنا کے پلٹ کے چلی گئی تھی. اس دن کئی مہینوں بعد آج پھر ویسی ہی شام تھی. شادی کا کارڈ میز پہ سامنے پڑا تھا, دروازہ کھلا اور شیکھر آ گیا, میرا بیسٹ فرینڈ. وہی شیکھر جس کو میں ہزار بار بتا چکا تھا کہ میری کہانی اس موڑ پہ صرف اس کی خاطر آ گئی تھی. نہ وہ اس دن ڈیزرٹ کی لائن سے دور جاتا, نہ میں پلٹ کے اس کی اور منہ کر کے بولتا, نہ یہ سلسلہ چالو ہوتا. شیکھر نے کہا آل ویل؟ میں نے کہا ہاں. شیکھر ابھی ابھی پارول کے گھر سے ہی چلا آ رہا تھا. بولا تیاریاں چل رہی ہیں. شیکھر اپنی بات کرتا رہا پر میرے من میں کچھ اور ہی گونج رہا تھا. اس دن کا شور جس دن وہ پہلی بار ملی تھی, کہیں پیچھے چلتا پھیروں کا اچارن, شہر کے ٹریفک کے بیچوں بیچ دھیمی رفتار سے چلتا ہوا سائیکل رکشا اور اس پہ چوری سے ہاتھ تھامے ہم, बारिश की एक दोपहर में एक छोटे से ढाबे पे चाय पीते हुए हम दोनों। मैं जिस हाल में हूं उस हाल में खुश रहने वाली वो पागल लड़की, हमेशा छोटी छोटी बात के लिए मेरी फिक्र करने वाली वो लड़की, मेरे कहे बिना दूर पुराने शहर में किसी हकीम से मेरी माँ के लिए माइग्रेन की दवा ले आने वाली लड़की, मेरे मन की बात हमेशा मुझसे पहले पढ़ लेने वाली वो लड़की, शाम को घर जाते वक्त मुझसे अलविदा कह के चार कदम चल के फिर पलटने वाली लड़की, तुम्हें आंखों में भर के जा रही हूं ये कह के जाने वाली लड़की, मुझसे बच्चों की तरह लिपट जाने वाली लड़की, जितना प्यार कभी किसी ने किसी से नहीं किया होगा उतना प्यार मुझसे करने वाली लड़की, किसी भी साधारण आदमी को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना सकने वाली लड़की। मैं उठा, भगवान के मंदिर के सामने जाके हाथ जोड़े और तैयार होने लगा, जाने का वक्त हो गया था। आज मेरी प्रेमिका की शादी जो थी मुझसे। बस इतनी सी थी आज की कहानी।